La dectria leciono, la stacidomo. Jen ni trovigas mese de la tumulto cae bruado de granda stacidomo. Cia movigiado, cia bruego, la homoi amasse rapidas ciu directen, cae ni audas la faifadon de la vagonaroi, alvenantai cae forirantai, accurate je la horo fixita. Alveninte en la stacidomon, vi devas unue aceti vian bileton ce la giceto, cae poste iri al lacaio, el quiu via vagonaro ec ira. Provinte la vagonaron, serciu cupeon cun comforta sideio. Ordinare, la vagonaro consistas el vagonoi unua, dua, cae tria classae. Sed la expressoi ofte havas vagonoi nur de la unua cae dua classoi. La vagonaro consistas el locomotivo cun gia tendro, charge vagonoi cae passager vagonoi. La machinisto cae la heitisto veturigas la vagonaron. La machinistro estras la vagonaron cae respondezas frigi. Ambau flanque de la stacidomo estas kioskoi cie oni vendas jurnaloin, gazetoin cae libron. Provigas ancau telegrafeio, pacageio, informeio, restauratio cae attendeio. Nun cio estas preta por la eciro de la vagonaro, la conductoro vocas, sidigiu, mi petas, en vagonigiu, interparolo. Ie cioma horo la unua vagonaro eciros belurbon? Ie la oca dec, signoro, vi devas rapidi. Portisto, metu mian pacajon en la expreson. Bone, signoro, cien vi iras? Al belurbo, la stazio norda. Ciu vi havas la bileton, signoro? Ne, tie estas la giceto. Si tie, dextre. Dua classan reven bileton al belurbo, mi petas. Ciom gi costas? 30 shillingoi. Portisto, el ciu caio iras la oca dec? El la tria dextre, signoro. La vagonaro estas jam sur la caio. Secvu min, mi petas. Ci tien, attentu. Ciu mia pacajo havas jam etiqueton? Yes, signoro. Si havas etiqueton, cae estas recomendita. Cie la dua classai vagonoi? En la fronto, signoro. Jen bona sideio. Dancon, metu mian valizon sur la breton, cae portu al mi gazeton, mi petas. Yes, signoro. Cion mi alportu? Nu, portu curiero cae literatura mondo. Jen ili, signoro. Mi dankas. Tio estas por vi. Dankon, signoro.